अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। वो बात नहीं करते, वो बात नहीं करते, नश्तर से चुप होते हैं। हम सांस के धागों में, हम सांस के धागों में जख्मों को पिरोते हैं। हम सांस के धागों में जख्मों को पिरोते हैं। रातों को उठ उठ कर इनके लिए रोते हैं, रातों को उठ उठ कर इनके लिए रोते हैं। वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं।